dansează cu tine și noapte și zi. Cine îți numără stele când nu poți dormi? Cine s-ar duce cu tine departe pe un nor? Cine-ți spune mie dor? Cine-ți spune mie dor? Hei, cine ți apare în cale când nici nu te aștepți? Cine râde și plânge cu tine și-ți spune să ierți? Oh, cine îți jură mereu că acolo va sta? Lângă inima ta, lângă inima ta. Aproape de inima mea. Spune cine, oare cine ar putea să te aducă aproape de inima mea? Cine ar putea? Cine se joacă cu mâinile prin părul tău? Strânge în brațe atunci când ți-e greu? Oh, cine îți jură mereu că acolo va sta? Lângă inima ta, lângă inima ta. Oh, spune cine, spune cine ar putea să te aducă aproape de inima mea? Aproape de inima mea. Cine ar putea? N-am să aștept să mai apar. N-am să aștept, am să te caut. N-am să aștept, să mai dispar. Am să vin să te iau, am să vin să te iau, să te iau.